Weer of geen weer, maak de dagtocht van uw leven. De historische driehoek Enkhuizen Medemblikhoren per boot en stoomtram. Voor jong en oud een belevenis. Koop dagtocht 34 op het NS-station. De boot of de stoomtram voor slechts 16,50 en kinderen half geld. Dagelijkse dienstregeling tot en met eind augustus.